Book 2 50 ormutsda'ati ormutsda'ati fil masbah satsurao auzze satsurao auzze al jaw harun al yawm dghes تخيله دغس تخيله هل نذهب الى المسبح تاويدت اوززه تاويدت اوززه هل ترغب في الذهاب للسباحه كيندا ساتسوراود تاويدت كيندا ساتسوراود تاويدت هل معك منشفه გააქვს პირსახოცი? გააქვს პირსახოცი? هل معك مايو رجالي؟ გააქვს საცურაო ტრუსი? გააქვს საცურაო ტრუსი? هل معك مايو حريمي؟ გააქვს საცურაო კოსტიუმი? გააქვს საცურაო კოსტუმი? هل تستطيع السباحة؟ تسوروا شيجيزليا تسوروا شيجيزليا هل تستطيع الغطس؟ خوينتفا شيجيزليا خوينتفا شيجيزليا هل تستطيع القفز في الماء؟ تقالشي خطوما شيجيزليا წყალში ჩახტომა შეგიძლია? აინა დუშ? სად არის შხაპი? სად არის შხაპი? აინა კაბინა ტაღიერ ალმალაბის? სად არის გამოსაცვლელი კაბინა? სად არის გამოსაცვლელი კაბინა? აინა ნაზარათუ სიბაჰა? სად არის საცურაო სათვალე? სად არის საცურაო სათვალე? هل الماء عميق؟ წყალი ღრმაა? წყალი ღრმაა? هل الماء نظيف؟ წყალი სუფთაა? წყალი სუფთაა? هل الماء دافئ؟ تقالي تبيليا تقالي تبيليا انا بردان فيقينيبي فيقينيبي الماء بارد جدا تقالي ძალიან ცივია تقالي ძალიან ცივია سأخرج الآن من الماء. أخلا تقليدان أموال. أخلا تقليدان أموال. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.